Gaita berriz hasten da. Opa, eskabotilla, mi esker. Bueno, lehenik eta bain parte eman berdet. Uste dut beraunen izorratu zaigula errege bat. Izajua. Donostin beste batek ere alako ez usteko bat eukidu. Eta biak deportatu dituzte. Ez zizustanako paperak, klaro. Bak, zute, zer gertatzen den alakotan. Mi esker. Hemen aguantatzeagatik. Jo. Publiko gutxi baina ona, kalitatekoa. Tira. Zer zango dugu? Tope metal. Abesti guztien tartian, botako dugun gauza bakarra, oza, errepikatuko dugun gauza bakarra da, gora Zintzilik erratia. Gora Zintzilik! Bai, gora. Gero irakurriko izuet komunikatu bat, taena, baina bueno. Nola somatzen den azkenekoa gehala eta aize hartu behar dugula. Bigarrengo abesti bat botako deu. Benetan baietz, botako deu. Bideoare errepikatzeuk, eh? Bapo, bapo, bapo. Bueno, tira. Beste abesti honek, bapo dizena eta abesti autobiografikoa da. Beste guzti jo ezan. Aber gustan zaizuen. Oh, Apazuek. Bueno. Hemen jartzen dut, usten? Jode. Nik uste nuen, lokalean dauzkagunak, zarrak daudelako zela, baina keba. Nire kontua da. Bai. Tira. San bezala, komunikatutxo bat ere, irakurri berko genuke. Hemen daukat. Hemen txebildu geha, gure bi anai arreba hauek, hau ez da. Zera, eskaera, nola esango genuke, eskaera serio eta potente bat egin nahi dugu. Julenek eta biok egon gara hor, hilabetea pentsatzen. Eskatu nahi diegu, Euskal Herrian geratzen diren erakunde terrorista guzti horiei, armak behingo zutzi dezaten. El Diario Vasco, Radio Euskadi, Euskadi Irratiak, mesedez utzi behingo, saxotak, notepazak, grabadorak, lapitzak, eta bar, eta bar. Bada garaia. Tira, urrena. Beste abestitxo autobiografiko bat. Batzutan gertatzen hori da, sasimuga hori zeharkatzen dugunean txoke kultural bat edo ematen da. Horri buruzko txorakeri bat idatzi dugu, eta French Funky du izena. Euskalen kalea Uztalde goztaldean Du badin zaborea Seksozteko irri bara Gurentaren kopeko Egia esateko Tapetia zaten da nola Edena izorra Zorgina Begitu belarean Zara urre gorria Duetan bezpektena Egia izatekoa Betira gertzen da dobat Dena izorrateko Arri bera Ez dobu zeiteko Esker. Saiatu bat jo bentsate. Hoi da bia. Saiak ero bentsaten deu. Ai, tira. Ba, gora zentzili gerratia. Zakit esan diestu edan, baina. Gora hi. Eta mi esker, ba, azkenian pringatzen duten lau bost oientzat, mendik handabiltzala. Muxu bat. Asko. Bueno, seigarren antzat ere, tira. Hau, diskoteka batea horrela derrigor, eramatza justen guztien entzat. Thank you. Zaretu sentitzen dudan gogoa Tantari guzti naizakar Dertaudu nahi nuke berri zure beroa getuti Tantari guzti naizakar Tantza biztaz dintzen duzu zure gerri astitzea Tantari guzti naizakar Zure pilulak batik eta Zegoen bizti beltza hura Antizikotikoen usten duten aintzira beltza Bagarrek badakiten zarela gehiago Tiztaraterako Gatzari guntzin nahi zaito Nere izorratutan agon gintzutin bat ala opinio Ogeratzen zaizkit Zinkekatu beste batzuko gerrago Zorrez dute beste gure adina Gogoan aldituzu apagalekutako laguna Bizirik dauden eta tigerdiak ingresatua esker. Bueno, tira. Aprovechatuko dut momentu txau. Hemen jende aurkezteko. Gorri zantzitako bi tipo elegante hauek. Aizeari alako... Ez? Nortasun hori ematen dioten bi tipo guapo hauek. Agus eta Javi dira! Aldera jolte ingut eta azke ezaguna dut zuen Oiartzungo Koiko eskolako bajulari puto jefea arkeztuko dut zuen. Bera, hainbat goitizen ditu. Funky, no da, funky. Bueno, tira, Jenny! Hor, keak erdita batua. Beste Oiartzungo iskoa daukagu, beste nongoiazeko klasiko bat. Oiartzungo orrazkera politena daukan gizona. Zein da, bila esoti! Batera astintzen, metronoma humanua daukagu. Errenteitik, zein ikatu esaltzen ba, ande! Eta bukarako usten den normalian hemen onduan daukadan laguna, taldeko mozkorrena. Baina kriston gitar jolea dugu bera. Altzatik heldu zitzaigun behin eta geratu zen betiko, Patxi! Azki ezaguna, aizeri gabe geratzen gati. Hanka batetan bada ere, edo zein erromerian, edo zein jaieto guateke, edo ascensorian, batetun diak ziuden bezala. Parezko mutila. Gora zintzilik irratia. Horeretako irrati libre makarrari ezker. Alizaret hemen. Espektakulo, en fin, izugarri hau ikusten. Por cierto, hoy dugun bezala, gutxi gora bera momentu ontan, astengea eskatzen, norbaitek enfermeritza edo, hombre, medikuren bat egongo balitz, dela hostia, baina. Takit, kardio, masajea kontrolatzen duen norbait badago, ezta? Vale, orduan lasai. Orduan bukatu dezakegu kontzertua. Lasai asko. Oh. Bazegon ba, ez, rokeroen bat, australien hori. Ahi, ez berdu, gilleta, masaje... Oxigeno jartzen zuen horietako bat, ez, horako. Bo, tira. Hau, ba hori, nongoaiaz, taldea jarretzen dezuten guzti horiek ezagutuko dezue. Aspaldiko abestila baia. Eta aintzan politxan mantendu egin dugula. Bueno. Zuentzat. Nahiaren ezetak duen zungai Bat gidoi faltsuen egile Birtute bereko egon gela zabalean Iluntasun itzal sortzaie Momentuetan Egoera bakartitan Zean Lanaren esperoan Beti Bizirik Ilarte zai Bortxak eta Ja Nos vayáis. Salduna Barrio. Nos vayáis. Non foie gras. Tira. Nik ere aipatuko, eh? Gure goiko eskolako lagun anaiek aipatu duten bezala. Hementxe diska bat dagoela salgai. Bueno, diska xume bat, baina diska majo bat. Hortxe daukazu salgai. Eta jarraian botako dugun abestia ba, bertan azaltzen dela, usteet. Usteet. Ze guk egiten dugunean ez da horrela entzuten, diskan azaltzen den bezala, eh? Bueno, hau. Hau, bihotz-bihotzez, Facebooken ordu gehiagiz hartzen dituzuen guzti horientzat. Baldin balego, norbait. Beste gauzatxo batzu badaude, joe. Agian du, aizena, abestenek. Tan biota grea dime na guskurte Zerte ezinezkoa da Kateak zomatea Zareak bezidira Txare Oakabean lotuta Zare Apa zue, mi esker. Tira. Julenak. Zezaten genuen lehen, kardiorrespiratorio... Bai, bilogi. Kursillo hortaz aiginan, norbaitek emango aldi, bueno, gero igual. Ile gutxu. Badakagun modutorio bat hemen ikotzeko... Hombre... Urrengo bestia kantatzeko edo zer. Denak zendeten momentu honen zai, bueno... Ez, ez dakit, eh? Agitu bai, gutxu igual. Agian ez. Ego zen kasuan. Agian. Bakizu, ba... Gure oihartzungo etxe hortatik atozela, goiko eskolatik. Antxe bizigea, antxe ite ditugu gure gauzak. Eta gila esan ze demonio. Karrera nien genin. Gustatzen zaigu gure txia, gauza den bezala. Horrexeatik, ba, bueno, hemen nongaiazeko superbilentiak, eh? Hauek intzioten abesti polit bat gure txiari. Eta bendik ere botatzea gustatzen zaigu. Eta nik gonbitea botako dut, etxeko norbait animatzen bada gurekin abestea, goiko eskolaren abestia, ba, ongi etorri, ja. Tradizioaren gauza, tradizioaren gauza horretik. Jule, jule, ikede, elande, jule, oskar, jule, lande. Venga, Jolanda, eska. Negatua nago, ez, eske, atzo iztripu bat eukin nun, eske, ez dakitze. Ja, ja. Amonak erretzea jutzi dio, eta, bai. Banekin ma. Jurenek ez zigula karingo. Baina beste norbait ere animatzen bada, hemen goiko eskolako jende asko dago, eh? Hortik amadue batzu, Idoia... Venga, joe. Venga, zapasa etorri ez, Juanjo. Venga, Idoia! Juanjo, cabrón! Vamos, Idoia! Oye, ¿hacen negocios, eh? Eta bueno, oain bai heldu dala momentua, kardiorrespiratorio hori egitearena. Mil esker, guztioi, eta tira, aguantatu pixkat, zehaz eringo deu, ez da, oain di. Ez diguzu, ba, hori egingo, ez? Aldatzea jun eta bultatu eta inorrez. Norbaik egatuko da, ez da. Horu ze baio ez. Zintzili guzti gaitu zute, o nola doi? Biltzen dugu edo. Kupeko asambladak erabaki du Mas jaunari esatea abesti bat, baina puntita bakarrik. Gaina oraindik lanean gaude, baditugu beste proiektu batzuk, baina abesti bukatuak ez, beraz agian errepikatzen dugu abesti bat edo agian improvisatzen dugu gauza berriren bat. Agian bai, agian ez. Venga, sin claqueta, la mierda. Ven si se te la come, ¿eh? Zasoionenak, gauta txarrenak Desperdin dugabe, gore hurriak, zauri guztiak Azkarregi doa, iakonturatu gabe Batik bezala begira Ez dantzarak eratu ba Zinerre esadete horia Zenbat izade balde Akontaku dizkigutenak Eta entzun beharko ditugunak Txarrenak desperdin dugabe Dore hurriak zauri guztia Gogora pena baino ez dira gero izarre begira, izarre begira, ez da pelikula txar bat bada. Izarre begira, izarre begira, izarre begira, gogora bera. Horia zenbatitza de balde Akuantatu dizkigutenak eta entzun beharko ditugura Betirako, betirako Eskuduan Gabon, gabon, gabon, gabon, gabon, gabon, gabon Zekerre txaten de horia zenbatitza de balde Izarrei begia Begira bizitza pelikula txar bat bada Zerre begira Bizarre begira Oen, igual bukatzeko hardcore pixka bat iten dugu, ze. Venga. Infartoaren bila, venga. Ja.